swans hate the water, and eagles care. Nora śpiewała Dolly. Siesta powróci w stosownym momencie. Mija 16, program trzeci Polskiego Radia, niedziela wielkanocna, 20 kwietnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Na wschodzie Ukrainy wciąż trwają starcia i są niestety kolejne ofiary śmiertelne. Na pokój na Ukrainie modlił się dzisiaj papież Franciszek. Jego słów na placu Świętego Piotra słuchało ponad 100 tysięcy osób. W tym serwisie Trójki zaprosimy także do niezwykłych o tej porze roku łazienek królewskich. Ukraińskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przyznaje, że w wyniku strzelaniny w Słowiańsku koło Doniecka zginęło co najmniej 3 osoby, a kolejne 3 zostały ranne. Wszystkie ofiary to są prorosyjscy separatyści, ale niewykluczone, że zginęło też kilku napastników. Relacja Piotra Pogorzelskiego. Do incydentu doszło w nocy. Około 12 nieznanych osób podjechało 4 samochodami do posterunku separatystów na wjeździe do Słowiańska i otworzyło ogień do ochraniających barykady mężczyzn. Doszło do strzelaniny. Zginęło 3 separatystów, a napastnicy odjechali 2 autami w kierunku obwodu charkowskiego, zabierając ze sobą swoich rannych i zabitych. Pozostałe 2 ich samochody zostały spalone. Według samozwańczych prorosyjskich władz Słowiańska napastnicy to członkowie prawego sektora. Dowodem na to ma być znaleziona w jednym z samochodów wizytówka przywódcy tej prawicowej, radykalnej organizacji, Dmytra Jarosza. Sam prawy sektor przekonuje, że nie ma nic z incydentem wspólnego. Wiceprzewodnicząca Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, Wiktoria Sumar, oświadczyła, że nocne wydarzenia to prowokacja mająca na celu uzasadnienie rosyjskiej interwencji zbrojnej we wschodniej części Ukrainy. Z Doniecka Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Także rosyjskie MSZ o atak oskarżył ukraiński prawy sektor. Moskwa twierdzi, że ta strzelanina jest dowodem, iż Kijów nie potrafi powstrzymać i rozbroić nacjonalistów i ekstremistów. O pokój i zapobieżenie przemocy na Ukrainie zaapelował w wielkanocnym orędziu papież. W wielkanocnej mszy na placu Świętego Piotra w Watykanie Franciszek wezwał do budowy przyszłości Ukrainy w duchu jedności i dialogu. Modlił się także o pokój w Syrii i wszystkich innych częściach świata. Na zakończenie udzielił błogosławieństwa Urbi et Orbi. Na placu Świętego Piotra był nasz reporter Wojciech Cygielski. To jedna z najbardziej uroczystych mszy w całym roku kalendarzowym. Rozpoczyna się pieśniami mówiącymi o zmartwychwstaniu Chrystusa. Na placu Świętego Piotra fragment Ewangelii o zmartwychwstaniu odśpiewany został po łacinie i po grecku. Na zakończenie mszy papież Franciszek przejechał w odkrytym samochodzie przez tłum, a potem z lodży Bazyliki Świętego Piotra modlił się o pokój na świecie, zwłaszcza w Syrii i na Ukrainie. Udzielił błogosławieństwa miastu i światu i złożył wiernym życzenia. Zanieście do swoich rodzin i społeczności dobrą nowinę, że Chrystus, nasza nadzieja, zmartwychwstał. Wstał. Dobrych świąt, smacznego i do zobaczenia. Buon pranzo e arrivederci. Słów papieża na placu w Watykanie słuchało około 150 tysięcy osób. We're studying in Paris. Jesteśmy Amerykanami studiującymi w Paryżu i przyjechaliśmy tu na kilka dni. It's amazing. To niesamowite przeżycie, coś co zdarza się bardzo rzadko. Czekaliśmy 5 godzin, aż nas wpuszczą na plac, ale warto było. Jak co roku papieski ołtarz został udekorowany 35 tysiącami kwiatów z Holandii. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Watykan. Na wielkanocnej mszy w Watykanie byli także Polacy. Niektórzy z nich chcą zostać w Rzymie aż do kanonizacji Jana Pawła II, czyli do przyszłej niedzieli. A w mszy, podczas której papież Polak zostanie ogłoszony świętym, weźmie też udział grupa osób bezdomnych. 7 mężczyzn i 3 kobiety z Krakowa, Włocławka i Poznania. To są podopieczni placówek prowadzonych przez Albertynów. Ich wyjazd udało się sfinansować dzięki dobroczyńcom i zbiórce plastikowych nakrętek. Księża mają nadzieję, że to będzie dla nich motywacja do walki z życiowymi problemami. Święta to dla większości czas odpoczynku, ale może warto przypomnieć, że zostało jeszcze tylko 1,5 tygodnia na rozliczenie z Urzędem Skarbowym. PIT można wypełnić także podczas wolnych dni, korzystając z internetu. I ta forma z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością, mówi rzecznik Ministerstwa Finansów Wiesława Druszcz. Wpłynęło już prawie 4 miliony epitów. O 315 tysięcy więcej niż przez cały zeszły rok. Najwięcej epitów wpłynęło od osób w wieku od 31 do 40 lat, ale tak naprawdę z e-deklaracji korzystają osoby ze wszystkich grup wiekowych. Co ciekawe, ponad 50 tysięcy epitów wpłynęło od osób powyżej 80 roku życia. Zeznanie podatkowe możemy składać do końca kwietnia i warto dotrzymać terminu, bo w przeciwnym razie można zapłacić nawet kilkaset złotych kary. A w wolnych chwilach zapraszamy do Łazienek Królewskich w Warszawie. Warto, nawet mimo padającego deszczu. Są tam ogrody w różnych stylach i dzika przyroda, opowiada szefowa działu ogrodów Barbara Werner. No sceny niecodzienne, no proszę zobaczyć, kaczki, mandarynki, wyjątkowo urokliwe, prawie jak w St. James Park w Londynie. Ptaki śpiewają, natężenie dźwięków jest ogromne, no i, aha, jeszcze proszę zobaczyć, w tej chwili odleciał, ale chodził głową do góry kowalik. Wzrastają rośliny, zaczynają kwitnąć tulipany, narcyzy, żonkile, niezapominajki. Łazienki są czynne w święta, jak zwykle, czyli do zmierzchu. W Trójce o 17:00 kolejny serwis, zapraszamy. Do wieczora deszcz popada w centrum, późnym wieczorem również na zachodzie, w nocy już tylko na Suwalszczyźnie, ale jutro nadal przelotne opady deszczu i burza od 18 do 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W najwyższej półki. Gościem wielkanocnego wydania będzie znakomity norweski pisarz. W 6 tomach bez znieczulenia opisał swoje i swoich najbliższych życie. Książkami zachwycili się czytelnicy na całym świecie. W Polsce z naszym znakiem jakości ukaże się w przyszłym tygodniu pierwsza część jego monumentalnego cyklu Moja walka. Hello, my name is Karol Wyknowskol and I'm going to talk to you in Polish radio Trójka. W audycji także zapowiedź dwóch innych tytułów z naszym znakiem jakości. Z najwyższej półki już dziś po 21:00. Polecam, Michał Nogaś. Sponsorami audycji z okazji Światowego Dnia Książki są księgarnie Matras i Matras.pl, oferujące nowości i bestsellery książkowe. Autopromocja. Miło, że ci pojedynczy zdesperowani siestowicze, którzy wciąż jeszcze czekają na jakieś bilety, na nasze koncerty, zostali z nami. Ja jestem naprawdę wzruszony, że państwo w takim dniu, choćby jednym uchem, ale jednak do tej siesty się przytulają. No i cóż mogę zrobić z wdzięczności? Mogę tylko was obdarować prezentami, co zresztą było zapowiedziane. A zatem spieszę z kolejnymi. Jak być może państwo wiedzą, już za chwilę Siesta Festiwal, za tydzień o tej porze właściwie będziemy powoli finiszować, natomiast to będzie takie długie pożegnanie i dlatego w tym wybrzmieniu siestowym w Warszawie 16 maja pojawi się Żyro w sali kongresowej. Żyro, który olśnił, zachwycił, rzucił na kolana siestową publiczność w Gdańsku rok temu, na dwóch aż koncertach, wystąpi w sali kongresowej. No ta sala jest gigantyczna, w związku z tym biletów mamy dla państwa więcej. Nie jedno, a aż 5 podwójnych zaproszeń. W związku z tym proszę się odzywać z hasłem Żyro. Jakiż ja jestem dzisiaj niebywale wprost łaskawy, że nie urządzam żadnych trudnych konkursów. No ale święta. No to trzeba być dla bliźnich więcej niż życzliwym, więc czekam na państwa dobre słowo w sprawie tych warszawskich biletów na Żyro, a Żyro dzisiaj z naszej okolicznościowej, siestowej, festiwalowej płyty Siesta Festiwal, Siesta w Studio 2014. Continuando, aunque 16 maja Państwa maile spływają, ja na nie staram się odpowiadać, na tych pierwszych pięć, więc widzę już, że w znakomitym towarzystwie spotkamy się w sali kongresowej. No, ono będzie większe niż 10 osób z tych 5 zaproszeń, ale Państwa zobaczę tam z wielką radością. Jerome mnie tak jakoś nastroił tropikalnie, więc może zaprośmy zespół z Dominikany, zespół grający merengue. Nazywa się on Los Toros Band, co się pewnie wykłada na krną brne byczki albo coś takiego. No więc merengue na taki deszczowy, już właściwie przedwieczór jak dzisiaj, w sam raz. A ti morenita quiero decirte cómo te quiero, te voy a confiar un secreto que hay en mi corazón. A ti morenita quiero decirte cómo te quiero, te voy a confiar un secreto que hay en mi corazón. No le pongas morenita linda, no digas nada, porque no quiero que de mí se vaya la inspiración. Oye, que cuando te hable morena linda no digas nada, porque no quiero que de mí se vaya la inspiración. Eres solo tú la única mujer que mira mis ojos. Eres solo tú la que yo en mi cama siempre soñé. Eres solo tú la única mujer que mira mis ojos. Eres solo tú la que yo en mi cama siempre soñé. Y si tú me quieras, poco de amor, de fe y esperanza, mi felicidad no se acabará, no se acabará. Oye, que si tú me quieras, poco de amor, de fe y esperanza, mi felicidad no se acabará, no se acabará. Si morir, morir, gritar, es un... conocerte te vi, y a mi lado siempre te vi, y en mi sueño siempre te vi, que yo siempre te vi. Así, morenita eres tú, y así yo en mi cama soñé. También eres tú la parte final de todos mis sueños, y cuando despierte quiero tenerte cerca de mí. También eres tú la parte final de todos mis sueños, y cuando despierte quiero tenerte cerca de mí. Y yo te despertaré con una canción en cada mañana, y en la noche yo te voy a dormir diciéndote ay. Que no quiero que de mí se vaya la inspiración. Y cuando te hable, morena linda, no digas nada. Porque no quiero que de mí se vaya la inspiración. Eres solo tú la única mujer que mira en mis ojos. Eres solo tú la que yo en mi cama siempre soñé. Eres solo tú la única mujer que mira en mis ojos. Eres solo tú la que yo en mi cama siempre soñé. Y si tú me quieres un poco de amor, de fe y esperanza, mi felicidad no se acabará, no se acabará. Oye. Que si tú me dieras un poco de amor, de fe y esperanza, mi felicidad no se acabará, no se acabará. Y si more, morenita eres tú, la que yo en mi cama soñé. Y si more, morenita eres tú, la que yo en mi cama soñé. Una vez conocerte te vi, y a mi lado siempre te vi, y en mi sueño siempre te vi, que yo siempre te vi. Si more, morenita eres tú, la que yo en mi cama soñé. Toros Band z Dominikany. Na Dominikanie nie gra się wyłącznie merengue, ale jakoś takim ten tropikalny klimat krew rozgrzewa, że jakby na to nie spojrzeć, to zawsze są zmysłowe i bardzo rześkie pląsy. Jakby na potwierdzenie tych słów zaprośmy z naszej chyba trzeciej siestowej płyty błękitnej Michela Camilo. Dominikany, Michel Camilo, jego fortepian jednorazowego, jak mniemam, użytku. Skoro jesteśmy już w tamtej okolicy, to dodatkowo jeszcze może włączmy stare radio. Zapraszam do dawnej Hawany. Sevillana, divino tesoro, el Alcázar duerme sobre el Pirreal, mientras la divina torre de los moros se asoma hasta el patio para verlo soñar. Celia Cruz. Ja znalazłem taką płytynkę rozkoszną, gdzie dawni artyści z Kuby, z Hawany, z czasów, kiedy Fidel Castro jeszcze biegał w krótkich spodenkach, oni śpiewają, jak państwo słyszą, tym cudownym, zmysłowym, tropikalnym sosie, śpiewają, interpretują stare, ludowe pieśni hiszpańskie. Może jeszcze na moment się nad tym pochylmy. To Tito Gomez. De amor tras los hierros de tu reja, de amor escuché la triste queja de amor que nació del corazón, diciéndome así en su dulce canción: amapola, lindísima amapola, será siempre mi alma tuya sola. Yo te quiero, amada niña mía, igual que ama la flor la luz del día. amapola, lindísima amapola, no seas tan ingrata. Siempre mi alma tuya sola, yo te quiero, amada niña mía, igual que ama la flor la luz del día. Amapola, lindísima amapola, no seas tan ingrata. Tito Gomez, a my w tym króciuteńkim tryptyku, w którym dawni artyści starej Hawany sięgają po jeszcze dawniejsze, a czasami nawet stuletnie i starsze pieśni ludowe Hiszpanii. W tym tryptyku powitajmy chyba po raz pierwszy w sieście Rosita Fornes. Te quiero yo a ti, gitanilla. Rita Fornes, dawna Hawana. I gitary klasyczne, nawet nie flamenco, takie gitary klasyczne z techniką no naprawdę współczesną. Więc to mnie jakoś tak zmobilizowało, żebyśmy sięgnęli teraz na półkę właśnie z muzyką na gitarę klasyczną, na współczesnych kompozytorów zresztą. To jest dziewczyna, której chyba raz słuchaliśmy w Sieście, Zofia Bors. I słynna wytwórnia Manfreda Eichera ICM wydała jej debiutancką płytę w tym roku. Mnóstwo tam ciekawych postaci wśród kompozytorów się znalazło i ciekaw jestem, czy tego twórcę państwo rozpoznają. To jest w ogóle piękna płyta na takie długie, deszczowe popołudnia i wieczory. Wiosenne też, nie tylko zimowe. Sofia Bors. I ten temat nosi tytuł Eclipse. Jego kompozytorem jest nie kto inny, jak tylko nasz drogi przyjaciel od niepamiętnych już czasów. Ulubiony gitarzysta siestowy, no, pomijając innego pana na P literę. No ale sami państwo rozumieją, to jest Dominic Miller oczywiście i ten temat Eclipse otwierał jego pierwszą płytę First Touch w roku 1995. Płytę też bardzo taką liryczną, w sumie głównie na gitarę klasyczną solo, bo też tak jest Dominic wykształcony i tak najchętniej i gra i komponuje. Z tej jego pierwszej płyty taki temat, który nosi tu Do You Want Me? Thank you. Dominic Miller prawie 20 lat temu. Już za chwilę dosłownie, a w długim wybrzmieniu Siesta Festiwalu Dominic Miller w Polsce. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam na te spotkania. Chętnie się z Państwem tam zobaczę, choć czas to będzie dla mnie szczególny, chwilami bolesny może nawet, więc właściwie to jest dobrze, muzyka wtedy pozwala się jakoś utrzymać na nogach, ocala, mówię bolesny, bo to będzie między innymi także dzień moich urodzin, niestety wcale nie 18. A zatem 22 Dominic Miller w Łodzi, 23 w Bielsku i 24 maja we Wrocławiu. Dominic Miller, on kiedyś też przyszedł do jednego z naszych ulubionych siestowych artystów z takim małym gitarowym utworkiem. Dominic Miller przyszedł ładnych parę lat temu, w 1996 roku do Stinga z tym momentem muzycznym i Sting na tym zaśpiewał swoją melodię i napisał słowa i powstała jedna z piękniejszych kołysanek wszystkich czasów. Dominic Miller w Polsce w drugiej połowie maja, Dominic raz jeszcze w Sieście na koniec naszego millerowskiego tryptyku. On a distant planet, the whirls around the April moon, whirling in an arc of sadness. I'm lost without you. I'm lost without you. All my kingdoms turn to sand and fall into the sea. I'm mad about you. I'm mad about you. From the dark, secluded valleys, the ancient songs of sadness. Every step I follow you, every footstep only you. Every star a grain of sand, the leavings of a dried up ocean. Tell me how much longer, how much longer. You see a city in the desert lies, the vanity of an ancient king. The city lies in broken pieces, the wind howls and the vultures sing. These are the works of man. This is the sum of our ambition. my life, became another's wife. Every prison blown to dust, my enemies all free. I'm mad about you, I'm mad about you. And I have never in my life felt more alone than I do now. Although I claim dominions over all I see, it means nothing to me. All our histories without love. Stones thrown from Jerusalem, I want a lonely mile in the moonlight. A million stars were shining, my heart was lost in a distant planet. And worlds around the April moon, whirling in an arc of sadness. I'm lost without you. Dominic Miller z kolegą z legendarnej, niesłychanie wprost trudno dostępnej kolekcjonerskiej płyty Sting Alive, Acoustic Live in Newcastle. Rok 1991, więc panowie już długo się znają. Dominic Miller 22, 3 i 4 maja w różnych pięknych wnętrzach w polskich salach koncertowych. A skoro jesteśmy przy zdolnych gitarzystach, jest taki człowiek imieniem Roman. On tak naprawdę nazywa się Patryk, ale uznał, że jak się będzie nazywał Roman, to być może zrobi karierę. Ja myślę, że on ją zrobi istotnie głównie dlatego, że super jest gitarzystą w takiej tradycji Django Reinhardta i pisze piękne kompozycje. Ten temat nosi tytuł Passion i ma już ładnych parę lat, być może nawet jest starszy niż słynne Bistro Fada niejakiego Stefana Wrembela, które to Bistro Fada Woody Allen wykorzystał w swoim filmie O północy w Paryżu. A te dwa utwory kiedyś trzeba je zestawić obok siebie. Bardzo są takie właśnie bliźniacze. No więc Roman, pierwszy raz w Sieście. Thank you. Roman, czy też skoro urodził się w Paryżu, ten artysta Roman może powinien zabrzmieć w ten sposób w sieście kapitalne w cygańskim nurcie zanurzony gitarzysta akustyczny. Bardzo bym chciał jego więcej w sieście państwu podrzucić, bo to jest w ogóle ten wątek Django Reinhardta, tej tradycji gitarowej jest mi ogromnie bliski, ale teraz chciałbym jednak pójść trochę inną ścieżką. Mamy jeszcze 6 minut, w związku z tym akurat, by zmieścić jeden z piękniejszych utworów, jakie nagrał kiedykolwiek jeden z moich ukochanych gitarzystów, Bagatela, John Scofield. I tę piosenkę państwo znają z pewnością, bo pochodzi z najsłynniejszej płyty Abby Lincoln.